फुटबॉल किंग पेले। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील का एक गरीब लड़का जो किसी भी चीज से ज्यादा फुटबॉल से प्यार करता था, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार कैसे बना? फुटबॉल किंग पेले की सच्ची कहानी, सच्ची जीवन की कहानी इस पुस्तक में पढ़ी। खेल के इतिहास में 1,000 गोल करने वाले और एक जीवित किंवदंती बनने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। फुटबॉल किंग पेले, मोनिका ब्राउन, चित्ररूढ़ी। जरा देखें कि नंबर 10 की शर्ट वाला फुटबॉल खिलाड़ी बॉल को अपने जादुई पैरों से ऊपर नीचे और चारों ओर कैसे नचाता है। पेले एक चीते की तरह मैदान में दौड़ता है और फिर एक नर्तकी की तरह ड्रिबलिंग करता है। क्या पेले एक गेम में 3 गोल कर पाएगा? क्या वो एक हैट्रिक कर पाएगा? वो अपनी जांघों और टखनों से गेंद को रोकता है और इससे पहले कि गेंद जमीन को छुए वो उसे जोर की किक मारता है। पेले और उनकी टीम ने एक बार फिर जीत हासिल की है। भीड़ गाती चिल्लाती है, पेले पेले किंग। लेकिन पेले हमेशा इतना प्रसिद्ध नहीं था। वो ब्राजील के ट्रेस कोराकोस शहर का एक साधारण लड़का था। ब्राजील ब्राजील दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश था। पेले का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए वो कभी कभी परिवार की मदद के लिए लोगों के जूते चमकाता था और खाने के लिए मीट के सैंडविच बेचता था। हर शाम चाहे वो कितने ही थके हुए क्यों ना हो, पेले और उसके पिता डोडिनो अपने शहर की गलियों में फुटबॉल खेलते थे। वो कभी कभी पहले गलती से किसी की खिड़की तोड़ देता या फिर फुटबॉल किसी की बाड़ पर जोर से जाकर लगती थी। जब वो लगभग 10 वर्ष का था तो एक दिन जब पहले घर आया तब उसने अपने पिता को रोते हुए पाया। आप इतने उदास क्यों हैं पापा? उसने पूछा। मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि ब्राजील विश्व कप हार गया है। ब्राजील में आज हर कोई दुखी है। पहले ने वादा किया, चिंता नहीं करें, मैं एक दिन आपके लिए विश्व कप जरूर जीतूंगा। पेले को अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना पसंद था पर उसके पास फुटबॉल के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए फुटबॉल की बजाय वो ग्रेपफ्रूट नाम के एक फल से फुटबॉल खेलते थे। अगर उन्हें ग्रेपफ्रूट नहीं मिलता तो वो पुरानी जुराबों में अखबार भरकर उनसे फुटबॉल खेलते थे। पेले और उसके दोस्तों ने मिलकर अपनी एक फुटबॉल टीम शुरू की। जब अन्य टीमों ने देखा कि पेले और उसकी टीम के साथी जूते नहीं खरीद सकते थे तो उन्होंने उन्हें बेयरफुट टीम का उपनाम दिया। लेकिन बेयरफुट टीम लगातार फुटबॉल मैच जीतती रही। एक दिन एक प्रसिद्ध ब्राजीलियाई फुटबॉल खिलाड़ी ने पेले को एक पेशेवर यानी प्रोफेशनल टीम में खेलने के लिए आमंत्रित किया। 15 साल की उम्र में पेले सेंटोस शॉकर क्लब टीम में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना। कोच को लगा कि पेले बहुत पतला था, इसलिए कोच ने उसे खाने और अधिक खाने का आदेश दिया। अपने जीवन में पहली बार पेले ने पेट भर के खाना खाया। अंत में पेले के लिए अपने पहले पेशेवर मैच में फुटबॉल खेलने का समय आ गया था। पहले दूसरी टीम को बरगलाने के लिए अपनी प्रसिद्ध साइकिल किक का उपयोग करता था। वो अपने घुटने मोड़ता था और पैरों को पीछे की ओर घुमाता था और फिर उसके पैर गेंद को किक मारते थे। जब वो 17 वर्ष का था तब पेले ने ब्राजील के लिए अपना पहला विश्व कप फाइनल खेला। खेल वाले दिन पेले को पिता से किया अपना वादा याद आया। पेले ने देखा कि उसके साथी वावा के पास और कोई नहीं था। फिर पेले ने गेंद किक करके उसे एक उत्तम पास दिया। पेले की टीम मैच जीती। ब्राजील पहली बार फुटबॉल का विश्व चैंपियन बना। रेडियो पर यह खबर सुनकर पेले के पिता रो पड़े, पर इस बार वे ये खुशी के आंसू थे। पेले के ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए दो और पेले ने ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए दो और विश्व कप जीते। पेले ने फुटबॉल खेलते हुए पूरी दुनिया का भ्रमण किया और वे जहां भी गए वहां लोगों ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने राजनेताओं, राजाओं, रानियों, राष्ट्रपतियों से मुलाकात की और हर जगह बच्चों और वयस्कों के बीच फुटबॉल का प्यार फैलाया। लेकिन एक और बात थी जो पेले करना चाहते थे। किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी ने कभी भी 1,000 गोल नहीं दागे थे। पेले ने 999 गोल बनाए थे। नवंबर में बारिश का दिन था और 80,000 प्रशंसक पेले का खेल देखने आए थे। पेले गोल लाइन की ओर ड्रिबल करते हुए गए और तभी प्रतिद्वंदी ने उन्हें ट्रिप किया। पेनल्टी किक। पेले ने गेंद को देखा, पेले ने अपने प्रशंसकों को देखा, पेले ने गोलकीपर को देखा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिर क्या हुआ होगा? पेले ने किक मारी और अपना 1,000वां गोल बनाया। लेखक का नाम पेले फुटबॉल के किंग है और फुटबॉल को वो एक सुंदर खेल कहते हैं। वो फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। पेले जिनका पूरा नाम एडसन एरंटिस डो नैसिमेंटो है का जन्म 25 अक्टूबर 1940 को ट्रेस कोराकोस ब्राजील में हुआ था। अपने करियर के दौरान उन्होंने 1,281 गोल किए और 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील के लिए 3 विश्व कप जीते। आज भी ब्राजील के नाम सबसे अधिक विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड है। पेले ने 1975 से 1977 तक न्यूयॉर्क कॉस्मॉस के लिए अमेरिका में भी खेला। पेले ने सॉकर के प्रति प्रेम, जिसे फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता है, पूरी दुनिया में फैला। अपनी सफलता के बावजूद पेले यह कभी नहीं भूले कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो वे ट्रेस के कोराकोस की गलियों में खाली पेट और अखबार की गेंद से फुटबॉल खेलते थे। जब पेले 1977 में सेवानिवृत्त हुए तो वो फुटबॉल के स्पोर्ट्स के लिए एक राजदूत बन गए। उनका मानना था कि कोई बच्चा चाहे कितना भी गरीब या छोटा क्यों ना हो, वो अपने सपनों को साकार कर सकता था। उन्होंने कई बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाया। आज दुनिया भर के बच्चे जब फुटबॉल को लेकर मैदान में दौड़ते हैं तो वे मानते हैं कि वे खुद महान पेले हैं, क्योंकि वे अपने सपनों को जीने के लिए फुटबॉल मैदान पर दौड़ते, लात मारते और नृत्य करते हैं, जैसे पेले ने किया था।